بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف جواز کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے تزوین تعمیم کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عمر بن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي عطيه رضي الله تعالى عنه قال امرنا ان نصلي من الخير مزمر آدمی اگر اتباع سنت بنی سے اتباع کرتا تو اس کی خیرات و برکات کا مشاہدہ کرے گا. اعمال سنت برائے اتباع سنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سنت کا عمل کرتے ہیں لیکن اتباع سنت منظور نہیں ہوتا. چلیے اپنا لکھنا بھی سر اتباع سنت کے لیے ہو. اللہ کے رسول یہ علم لے کر آئے، اس کے سیکھنے کی ترغیب دی ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ رسول نے علم دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ہم کو علم سیکھنا چاہیے. اور علم سیکھنے کے بعد جو اللہ رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی بنانا، وہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. چلیے قریب البلوغ لڑکی کو، اس کو عاشق اس لیے کہا جاتا ہے، عادت میں ایسی مانگ بچیوں کو کام کاج میں مصروف نہیں کیا جاتا، آزاد رکھا جاتا. یعنی بچے بھی عیدگاہ جا سکتے ہیں. امام چونکہ معمول لوگوں کا ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جاتی ہیں اور مرد اور بچے بھی، اس لیے مصنف نے سنت سے سب کی اصل پیش فرما دی اور اس علی مصلی کہا علی الصلات نہیں، اس لیے کہ ہر بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بعض بچے پڑھ سکتے ہیں بعض نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور عیدگاہ سے بھی جا سکتے ہیں. کوئی اپنے پاؤں سے جائے گا، کوئی اپنے ماں باپ کی گود میں جائے گا. چلیے تینوں لفا سے ترجمہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مشہور قول پر 13 سال کی تھی، تو اس وقت تک وہ اپنی عمر کے حساب سے بالغ نہیں ہوئے تھے. اور ان کے قصے میں یہ بھی آ رہا ہے لولا مکانی میں صغر اما شہید کو، اگر میں نہ عمر نہ ہوتا صغیر سن تو وہاں مجمع میں کوئی مجھے لے نہ جاتا، مگر پوری روایت میں ہے لولا مکانی نہیں ہو ماں شریف کو حولے سے رہی، اگر حضور کے ساتھ میری قرابت نہ ہوتی تو نہ عمری کی وجہ سے کوئی مجھے ساتھ نہ لے جاتا. یہیں سے آپ سوال آگے آ رہا ہے. چلیے وَمِنْ إِسْنَادِ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْضُ الْإِسْتِغْفَارِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، يعني إمام خطبة العيد من لوگوں کا استقبال کرے. حضرت شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا کہ خطبہ استسقاء سے اعتراض مقصود ہو، اس لیے کہ اس میں قبلہ کا استقبال ہوتا. علامہ زین ابن منیر وغیرہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسی مترجمے کی مزید ابواب جنان آ چکی ہے، مصنف نے ترجمہ اس لیے منعقد کیا تاکہ کسی کو یہ توہم نہ ہو کہ عید جمعے کے خلاف ہے اور جمعے میں استقبال ضروری ہے، وہ خلاف عید کے ہر حال میں استقبال سنت ہے. میں کہتا ہوں کہ زین کی تقریر کچھ عجیب غریب ہے. ارے بھائی دو جگہ یہ دو ابواب ہیں, باب جمعہ اور باب عید, دونوں جگہ اس لیے بھی تو فرمایا کہ دونوں جگہ استقبال ثابت ہے. اور یہ بتا دیا کہ جمعے میں بھی استقبال ہوگا اور عید میں بھی استقبال ہوگا. اس بات کی طرف توجہ کی کوئی ضرورت نہیں کہ جمعہ عید جمعے کے خلاف ہے یا نہیں. البتہ یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ابواب جمعہ میں جو ترجمہ آیا ہے اس کے الفاظ میں استقبال ناصر امام, لوگ امام کا استقبال کریں, اور یہی تمام علماء کا مذہب ہے کہ جمعے میں حاضرین امام کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے, اور یہی حنفیہ کا اصل مسلک تھا. لیکن مجمع کی کثرت اور سکوت کی اصلاح میں دیر لگنے کی وجہ سے رسم یہ پڑ گئی کہ لوگ اپنی جگہ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ یہ جز وہاں باب جمعہ میں بیان کرنے سے رہ گیا تھا. اور یہاں پر فرماتے ہیں استقبال الامام الناس, امام لوگوں کی طرف چہرہ کرے گا. جمعہ میں استقبال کی اضافت ناس کی طرف کی, اور یہاں استقبال کی اضافت امام کی طرف کی. ہو سکتا ہے کہ یہ تفنن کی تعبیر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقصود الگ الگ ہو. عید میں استقبال ناس کر کر یہ جمعے میں استقبال الناس الامام کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ امام تو بس اپنے رخ پر کھڑا ہوگا, لوگ امام کا استقبال کریں گے. امام لوگوں کی طرف التفات نہیں کرے گا. شافعیہ حنابلہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے. صرف شافعیہ کی ایک کتاب نہایت المحتاج میں یہ ہے کہ امام لوگوں کی طرف التفات کرے گا, اور مالکیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام جمعے اور عیدین میں جب کھڑا ہوگا تو لوگ اس کی طرف التفات کریں گے. اور اس میں مالکیہ کے دو اقوال, ایک قول یہ ہے کہ التفات واجب ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے. یہ تو ہے جمعہ کے مسئلے میں, اور عید کے مسئلے میں بہرحال لوگ استقبال کریں گے, لیکن یہ مندوب ہے. حنفیہ نے اپنی کتابوں میں جمعے کے دن تو یہ تصریح فرمائی ہے کہ سامعین امام کا استقبال کریں گے, اور عید کے متعلق مجھ کو کوئی تصریح نہیں ملی کہ سامعین استقبال کریں گے یا نہیں. مگر اپنے مشائخ کو دیکھا ہے, حضرت شیخ وغیرہ کو, کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. چلیے. وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس, حضور لوگوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے, اور یہ مقابلہ اسی وقت پایا جائے گا جب آپ کی طرف سے لوگوں کا استقبال پایا گیا. سعید صدی کی روایت میں آ چکا, ورنہ سے جلوس علی صفوفہ, اور لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس پر فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی سکوت. اس سے بات معلوم ہوئی کہ عید کے دن لوگ اپنی صفوں پر اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے, امام ہی قوم کی طرف رخ کرے گا. چلیے عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما حيدا البطيخ وصلى عليه ثم اقبل على ناره وليم فقال ان اقبل المسلمين في يومنا على ان نبدا الصلاه ثم نرجع ثم نعرف فمن قال ذلك فقد وافق فيما ولا سير عن المعركه ومن حال تعلم يومنا في ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض اعلى نبي المصلى بان جهنم نمام قوي جاتي هي اگر وہاں کوئی نشان قائم کر دیا جائے جس سے پتہ چل جائے کہ عیدگاہ کا میدان ہے تو سنت سے اس کا ثبوت ہے اور یہ جائز ہے. چلیے اسی سے بات نکلتی ہے کہ عیدگاہ بنانا بھی جائز, نشان تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ عیدگاہ کے میدان کا علم ملے اور نماز پڑھنے میں سہولت. عیدگاہ بنا دیں گے عیدگاہ اور زیادہ معین مددگار ثابت ہوگی. چلیے اس جملے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی معمری کی وجہ سے عید میں شریک ہو گیا اور اگر نومر نہ ہوتا تو میں شریک نہ کرتا, مگر یہ بالکل بعید ہے کیونکہ بڑی عمر کا آدمی تو بذات خود شریک ہوتا ہے, بلکہ یہ لفظ مقلوب ہے. آئندہ بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے کتاب الاعتصام میں اور اسی طرح ابو داؤد میں ہے لولا مکانی لولا منزلتی منہما شہدتو من الصغر. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میری قرابت خاصہ نہ ہوتی تو چھوٹی ہوں عمر ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے ساتھ نہیں لے جاتا, کیونکہ اکثر چھوٹے بچے آدمی کو مشغول کر دیتے ہیں. اس علم کے پاس آئے جو کثیر مصنف کے مکان کے پاس تھا. علامہ سمودی کہتے ہیں یہ مکان ولید بن عقبہ کا تھا, اس کے بعد کثیر مصنف کے نام سے معروف ہو گیا. انہوں نے وہ مکان خود وہاں پر نہیں بنایا تھا. حافظ ابن حجر کے کلام سے یہ عام ہوتا کہ وہی اس کے اصل معنی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے فرمایا دار القصیر ابن السل مقدسۃ بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے میں نے دیکھا ان کو کہ وہ اپنی ہاتھ کو لے جاتی تھی, اپنے ہاتھوں کو زیور کی طرف لے جاتی. چلیے اس سے صحابیات کا زیور پہننا ثابت ہوتا ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے اگر انسان کو زیور کی احادیث تلاش کرنی ہو تو خطبہ عید کی روایات کا مطالعہ کرے. چلیے حضرت امام رضی اللہ عنہ فرماتے عید کے دن امام کو عورتوں کو بھی وعظ و نصیحت کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں نے خطبہ عید نہیں سنا تو پھر عورتوں کو مستقل وعظ و نصیحت کی جائے. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے حدیث کا ترجمے کا تعلق موعظہ سے ہے خطبے سے نہیں ہے. عدد کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کو مستقل وعظ و نصیحت کی جائے, لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ خطبے کا مقصد ہی اصل وعظ و تذکیر ہے. چلیے فلما فرغ النزل, اس سے برابر بھی معلوم ہوتا کہ حسین اللہ تعالیٰ نے اس بلندی پر خطبہ دیا. حالانکہ باب الخروج علی المصلی میں آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خطبہ دیتے تھے. شاید راوی نے تزمین سے کام لیا اور لفظ نزلہ میں انتقال کے معنی کی تزمین کر لی. معنی یہ ہوئے فلما فرغ انتقل من موضعه سدری وهو يتوقع على يد بلال, آپ بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہوا آدمی اپنی دراز سنی کی وجہ سے, ذوق کی وجہ سے یا اور کسی مسئلہ سے کسی کے ہاتھ پر ٹیک لگا سکتا. وبلال باسط ثوبه تلقی فیه النساء صدقہ, اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے اور اس میں صدقہ ڈال رہی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ زکات وصول کرنے کے لیے کپڑے پھیلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنے مال کا صدقہ بغیر خاوند کی اجازت کے کر سکتی ہے. یہی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ایک روایت میں اور ابن منذر فرماتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف فرماتے ہیں مطلق عورت کو تصدق کی اجازت نہیں, اور امام مالک فرماتے ہیں اور یہی امام احمد ابن حنبل کی دوسری روایت ہے کہ اگر سلس سے مال سے کم کم ہو تو صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور سلس اور اس روایت میں کیا کیا فرماتے ہیں کہ اگر سلس مال تک ہو تو صدقہ کر سکتی ہے, سلس سے زائد میں خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے. چلیے میں امداد سے کر دینا جا رہا ہوں, آج دوا رات میں نہیں کھائی خاصی چلو چلتے پتا کہاں. کل تو یہ تاج ہے تم تو عظیم ہو اپنی طرف سے آگے چلتے کل تو یہ تاج زکات یوم الفطر یعنی یہ صدقت الفطر تھا قال اللہ ولیکن صدقت یعنی صدقہ عامہ تھا کوئی خاص صدقہ نہیں تلقی فتحہ ویلقین فتح کرتے ہیں چھلے کو وہ چاندی کا حلقہ جس میں نگینہ نہ ہو اگر نگینہ لگا ہو تو اس کو خاتم کہتے ہیں جس کا ترجمہ مشتری ہے چلیے وہی رتا نے میرے باپ نے اس قول میں منفرد ہی کوئی وجوہ کا قائل نہیں دست شریف سے آپ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اسے بھی معلوم ہوا کہ مجمع کو ہاتھ سے اشارے سے بٹھانا سنت کے مطابق ہے چلے تم عورتیں اس بات کو قبول کرتی ہو اور اس کا اقرار کرتی ہو چلیے لائدری حسن منی ہے حسن سے راوی حدیث حسن ابن مسلم یہ نعت ہیں جن کا تذکرہ بھی آیا ہے قال ابن جریج و اخبرنی حسن ابن مسلم مسلم شریف میں یہاں پر واقع ہو گیا ولا یدرا حین اذن من ہوا من ہے حفاظ کہتے ہیں یہ تحریف ہے حسن کہیں نہ بن گیا کوئی سوچنے لگا بلا حسن ہی نظم کیسے بن جائے گا بڑے عجائبات تصرفات میں کاتبین جب کاتب احمق ہوتا ہے تو معلوم نہیں کیسے کیسے تصرفات کر دیتا ہے جیسے بدیع الزما کہ آپ نے بدیع الزما کتنی جب میں نے یہ کہا نا جب کاتب احمق ہوتا ہے تو ایسے مجھے دیکھا اس طرح سے تو میں نے کہا کم وقت اب جب تم نے دیکھا ہی ہے تو تجھ کو لپیٹتا ہوں اس میں ارے بدر الزما بدی الزما دیکھا تھا نا تم نے بہت طول لوگ ہے ایک مرتبہ مجھ کو ایک حدیث کی تلاش تھی سر مار کے تھک لکھا تھا رواہ الترمذی فی فضل القتلا میں نے پوری ابواب سیر دیکھ لی پوری جہاد دیکھ لی پورا جنائز دیکھ لیا کچھ پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں ہے پھر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پتا چلا وہ یہ تو بہت بڑی تحریف ہے لفظ رواہ الترمذی فی فضل العباس عباس کی کٹنگ کرتے کرتے اس کو قتل بنا دیا اب وہ کہاں ملتا شیخ قاسم نے ایک جگہ دعویٰ کیا بھلا ایمن کا ایسا کیسے بن سکتا ہے میں نے کہا عباس کا تو قتل بنا دیا اور ایمن کا ایسا نہیں بن سکتا ہے جیسے ایک صاحب پڑھ رہے تھے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ عن رجلین لکھا تھا عن اللہ عز و جل تو حضرت نے اس کی اصلاح کی عن اللہ عز و جل کو بنا دیا عن رجلین ایک آدمی سے اللہ نے ایک آدمی سے نقل کیا چلیے ہوگا کوئی بدی سما جیسا پاگل چلیے تو کہتا ہوگا مجھے نہ کہا کہ دن لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے پاگل چلیے جب کام لیتے ہیں تو کسی کی بے حقیقتی پر نظر نہیں کرتے اپنے دست کرم سے کام کرنا بعض کا چھوٹے تار بھی نکل دیتے ہیں بڑے نکل سکتا سے اختیار کرو بندگی ہی سے کام چلو امداد کے القاب آداب ادائے بات بعض سناتے ہیں اور لکھتا ہے مرض خبیث حسد لیا میں نے کہا دیکھو بزرگانہ تقریر ہو رہی اس کم وقت کی بات کہ وہ کہنا ہی چاہتا ہے میرے اندر حسد ریا ہے کہ میں لڑکوں سے جلتا ہوں اس لیے ان کو پسند نہیں کرتا ہوں یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ مرض تو سب لڑکوں میں ایک سہارنپوری لڑکا ہے میرے پاس آتا ہے بہاریوں کو دیکھ کے پھک جاتا ہے یہاں کی اس قلعہ میں حسد سے چلنے لگتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اگر ظاہر کرے گا تو میں ڈانٹوں گا تو بولتا نہیں مگر جلتا ہے اور یہ امداد اس پہ جلتا ہے امداد سب پہ جلتا ہے ہر ایک پہ جلتا ہے بس اگر نہیں جلتا کم وقت تو اپنے اوپر نہیں جلتا حالانکہ اپنے اوپر جلے تو اچھا ہے نفس مر جائے گا چلیے طلبہ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اپنی بے حقیقتی پر افسوس ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کیا کچھ ایسے ہی لوگوں سے کچھ کام ہو جاتا ہے ورنہ آدمی ہزار سوچے کہ میں تیر مار لوں گا کیا ہوتا اللہ کو کون سا کبھی اتنے دن پڑھانا نصیب ہو گیا بڑا شکر ادا کرتے ہیں ورنہ بچوں ہماری تو کہانی ہے ابا کی رضا کے بغیر علم حاصل کیا تھا تنگی حال کی وجہ سے چاہتے تھے کوئی دستکاری کر لو جیسے خیاطی یا کوئی چھوٹی سی دکان کر لو اور میرے بس کا کچھ نہیں تھا کانا کن تو اکول آئیں بائیں شائیں یہ بندہ کہیں نہیں جائیں بس ہمیشہ کہ پڑھوں گا پڑھا دیا جب بچوں فارغ ہوئے تو سامنے گھیرا تھا سوچتے تھے کہ ابا سے مخالفت کر کے پڑھ لیا اب نہ کہیں نوکری ہے نہ ملازمت ہے اب والد صاحب تانا دیں گے اب ہم کیا کریں لیکن کیا کچھ بھی نہیں تھا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کپڑے وپڑے دھو لیے تھے پرسوں جانا تھا اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی دن مدرسے میں رہنے کا غیب سے دیا ہمیں بھی خبر ہو گئی چلیے بتاؤ اللہ کا رشتے کرن نہ ہوتا تو ہم کیا خاک کر دیتے ہمارے تم وسائل تمہیں پوچھتے جو کچھ ہوا معاذ رب العالمین کی کرم گستری سے اتنے دن کتنے ہمارے ساتھی انتظار کی مکان ہیں دکان ہے آل ہے اولاد ہے اور ہم مدرسے کے مکان میں رہ رہے ہیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایک دو مکان بنوا دیں ایک یہاں وقف کر دیں ایک ادھر وقف میں وقف کر دیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کچھ ملتا رہے ان کی آل اولاد تو ہے نہیں جو کچھ کرے گی خود ہی جو کچھ ہے تھوڑا بہت الٹا سیدھا نیت ہو کر رکھی ہے آل اولاد کے ہاتھ اسی لیے آپ لوگوں سے چندہ لینے کی پیشکش کی تھی کہ بھائی ہر آدمی 300-300 روپئے لاگے تاکہ ہو جائے گا بہت سارا ایک گھر نہ بنا تو ایک کوٹھا تو بن جائے گا کہ آپ اس طرح چندہ لیں گے نام چلیے بس ایسے ہی لیں گے اور کیا ہے وہ سب اللہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں تو کوئی اس کو الٹنے والا نہیں ان کے فیصلے ہی ہے سب بہت بگاڑنے سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بے راضی رہنا چاہیے. اب کیا ٹیکس کتنے دن ہیں معلوم نہیں, 68 سال مکمل ہو گئے ہجری حساب سے, 64.5 سال مکمل ہو گئے انگریزی حساب سے. کبھی امید نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں, اسی لیے شادی نہیں کی والد صاحب نے کئی بار شرارت کی. میں یہی کہتا تھا ہماری طرف لڑکی کا خاوند اگر مر جائے تو اس کی شادی بڑی مشکل ہوتی ہے, تو میں رخت سفر بادھے ہوئے ہوں, معلوم نہیں کب چلا جائیں گے کیا شادی. میرے ایک دوست تھے بڑے صاحب کشف تھے, تو میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے دعا کی تھی کہ مجھ کو میری عمر بتائی جائے, تو بتایا گیا کہ 5 سال جیوں گا. وہ کہتے تھے نہیں 5 سال سے زیادہ جیو گے, 50 سال جیو گے, 50 سال سے زیادہ جیو گے. لیکن مجھے بچوں اپنے خواب پر بڑا یقین تھا, کیونکہ میں جتنے خوابات دیکھتا تھا سب صحیح ہوتے تھے ان کی مانی. پھر بعد میں پتا چلا وہ یہ پاس مراد فی خمس اللہ عالم, یہ 5 راز غیب ہے, یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا. سمجھے نا بھائی, یہ اللہ کے اسرار میں ہے, کسی کو بتایا نہیں جاتا. بعد میں اگر یہ معلوم ہو جاتا تو شاید ہی کر لیتے. وہ مرحوم چلے گئے جو فرماتے تھے تم 50 سال سے زیادہ زندہ رہے, بہت باتیں کہتے تھے, بہت باتیں. ایک دن میں بہت بیمار تھا, حد سے زیادہ. صبح آئے, کہنے لگے رات میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہارا مرض زائل کر دیا جائے, دعا منظور نہیں ہوئی. تو میں نے تخفیف کی درخواست پیش کی, وہ منظور ہو گئی. میں نے کہا واقعی میں مجھے تخفیف ہے کہ ایسا کون ملا ہوا تھا, میڈ ان انڈیا, میڈ ان یو پی اور گاؤں ملا ہوا تھا. تم چماروں کو کوئی مل سکتا ہے یا چماری؟ بس چمار کہنے کے لیے اتنی لمبی تقریر کی تھی, نام یا چماروں میں. چلیے سب بچوں میں صحیح صحیح, کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے تو ان کو سیاد کرتی. بالکل عجیب آدمی تھے جن بھائی. ایک آدمی میرے حجرے میں آیا تو بڑے قصے ہیں, اس نے کوئی گڑبڑ کر دی. ہمیں تو ہوں ہی, ذرا کوئی آدمی ایسے کر لیتا ہے تو میری طبیعت ڈھیلی ہو جاتی ہے. الا امداد, بس امداد کے بارے میں ڈھیلی نہیں ہوئی, باقی سب کے بارے میں ڈھیلی ہو جاتی. کہ کیوں, وہ اتنا فراڈیا ہے کہ اگر امریکہ پہنچ جائے تو امریکہ کے لوگوں کو چکر میں ڈال دے گا. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ گھومتا رہتا ہے. میں کہ تو فراڈیا ہے تو امریکہ چلا جا, نہیں جاؤ, تیری بات وہی لوگ سمجھیں گے, ہم نہیں سمجھ پاتے تیری. تو بس ہر شاگرد سے جہاں کسی نے منہ بنایا, لیکن میرا دل اندر سے بچوں مانتا ہے, سمجھتا ہے کہ کون سچ رو رہا ہے, کون جھوٹ, کون ایسے دیکھ رہا ہے, کون کیسے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کے مجھے دھوکہ دے کے چلا جائے گا. ان کا بھائی والی بات نہیں ہے, یہاں تو اندر سے دل جو ہے جب مانے گا پر مانوں گا. اب ورنہ میرے پاس کتنی چمار ہیں, کتنی لیبر ہیں, میں تو سبھی جو ہے مجھے چکر دے دیں گے کہ لیبر ان انتم, کہ ہم کو آپ لیبر کہتے ہیں. آپ لیبر ہی ہیں, آپ لوگ دیکھیے, آپ لوگ مزدور ہیں کہ کس چیز کے, اپنے پیٹ کے, اپنے نفس کے, اور کس چیز کے, ہمارے تھوڑے لیبر. آپ کی لیبری بھی آپ ہی کے لیے ہے. اتنی بات, اتنا بڑا میں نے تم کو طنز کیا ہے, کوئی اور ہوتا تمہارے غم کے اس کے آنسو نکل آتے, کہ واقعی بہت بڑی ہے. بتاؤ, یہی پڑھنا تم دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو, روٹی اور پیٹ کے لیے, اگر یہی پڑھو اللہ کے لیے تو کیا ریٹ روٹی اور پیٹ جو ہے چھوٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں چھوٹے گا. اور پھر سما آئے اس حکم و ماتو ادوم, آسمان پر روزی متعین ہو چکی ہے, یہ کہیں جاتی واتی نہیں, جتنی ہے ہو کے رہے گی, مل کے رہے گی. ورنہ اس کی طرح دو دن نواب کلکتہ میں گھومو گے اور کھانے کو سب چیزیں فراہم اور طبیعت خراب کر دی جائے گی اور کچھ بھی نہیں کھاؤ. تقدیر میں کہتے ہیں بنگالی بیچارے بہت ہی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرتے ہیں, اپنے کھانے لاتے تھے اور بار بار کہتے بھی تھے کہ دیکھیے مچھلی ہے اس طرح پکی ہے, دیکھ بھی لیتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو چھو لوں. ہمت لوگ کھانا کھاتے ہوتے تھے, میں بیٹھا ہوتا ہوں. مرشد آباد سے آیا میں کلکتے, وہ ایک جگہ ہے لوگ کھانا کھا رہے, ویسے میرے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا, کھائے چھوا تک نہیں, اس میں چار پائی بھی بیٹھا رہا, وہی کھانا ہوتا رہا لوگ کھاتے. پھر بھائی نمیر کیا جب گیا ابھی وہی گاش ہے گوش و گوشن گوشت اور یہ وہ پریشان ہو گیا. پھر میں نے پیام بھیجا کہ بھائی اگر سبزی ہو تو تھوڑی سی لاؤ, ادھر وہ سبزی آئے تو تقدیر سے ہوتا ہے بھائی. پیٹ اور روٹی الگ نہیں ہوں گے, اللہ کے لیے پڑھ لو اتنے ہی ملے گا اور پیٹ روٹی کے لیے پڑھ لو اتنے ہی ملے گا, ملے گا اتنے جو لکھا ہوا ہے. چلیے میں حج کو جاتا ہوں, ریال رکھے رہتا ہوں جیب میں اور جہاں کوئی موقع ملتا ایک روٹی خریدتا ہوں کہ ایک روٹی اور کیا آدھی اس وقت کھاؤں گا آدھی شام. کیوں روٹی کا کہ روٹا ہوتا ہے اتنا بڑا پرانی روٹی بہت بڑی, دو وقت کے لیے کافی. ایک دن میں ایسے دکان پہ کھڑا ایک آیا بوڑھا, میں سمجھ گیا یہ ہے فریبی. کہنے لگا تقریر کی اس نے, میں نے کہا بھائی سنو تین ریال میری جیب میں, ایک ریال کی روٹی خریدوں گا دو بچ جائیں گے, وہ آپ کو لینے مت لیجیے. بس فوراً چل دیا وہاں سے. وہ تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ ان کی جیب میں کتنا مال ہے تاکہ جو ہے اس پہ ہاتھ ماریں اور جیب کاٹ دیں, سمجھ میں آئے نا. اور میری جیب بھری رہتی ہے کہ کس چیز سے, یہ جیب سے نہیں نکالتا رہتا ہوں, بہت بھرے رہتا ہوں تمام کاغذ خدا کی پناہ. بعض وقت جو ڈبے ان کے ملتے ہیں مدینہ شریف مکہ شریف میں چار پچاس حوالے کا, وہ بھی بھرے رہتا ہوں, سب بھرے رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہوں گے او بہت مالدار بٹھا جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی کل تین ریال بھرے ہوئے ہیں, لینا ہو لے. اور باقی کوئی غریب ہوتا تھا بالکل تیار, کوئی پاس نہیں تھا تو شاید میں ادھار لے کے دے دیتا دس دس ریال. ہاں بچوں بعد میں جوش میں آتا ہوں دے دیتا ہوں کہ چلو دس ریال دے دیتا. ایک دن پتا ہی نہیں چلا میں نے ایک ریال سمجھ کے دیا, لڑکوں نے کہا آپ نے تو دس دیا ہے. میں تو چلو اس کا مقدر اب کیا کریں, اور اللہ سے بلا دور سب کے سے بلا دور. چلو کہاں سے کہاں بات کہاں گئی. گول گول ہلکے ہوتے تو جو عورتیں اپنے پاؤں میں کیلوں میں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا کرتی ہیں, یہ عجیب بڑی برادری ہے, وہ زیور سے تھکتی نہیں لٹکائے رہتی ہوں, کیا ان کو مزہ آتا ہے. مانے تو اگر گٹھی ہوتی ہم اس کو کر دیتے, وزندار زیور ہیں کیا فائدہ, لاؤ تم کو ہم سستا زیور دیتے ہیں اور بہت عمدہ اور پلاسٹک کا لے جا کے پکڑا دیتا. یہاں میرٹھ میں بچوں پیش آیا تھا, ایسا نہ چاہیے. ایک شخص نے اپنی بہو کو لے جا کے پلاسٹک کے زیور دیے, اس کو بہت تکلیف ہوئی, لیکن لڑکی سمجھدار تھی. ان کے خاوند کہتے تھے کچھ نہیں بولی, پھر ایک دن تنہائی میں میاں سے اپنے کہنے لگی کہ کوئی زیور وغیرہ بھی تو لاؤ. تو اس کے میاں بھی سیدھے سادے کہنے لگے میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے لو اور جو نہیں ہے میں کیا کروں کہاں سے. لڑکی سمجھدار تھی, خاموش ہو گئی اور 20 سال سے زیادہ گزر گئے, بلکہ 30 سال اس نے ایک بات اپنے خامی سے نہیں کہی مجھے زیور چاہیے اور ویسے آرام سے. ایک دن بتاتے تھے کہ تنخواہ کتنی ہے اور خرچہ اس کا 3 گنا ہے. کہتے ہوتا یہی ہے, تنخواہ تو ملتی ہے تھوڑی اور خرچہ ہوتا ہے 3 گنا, اور پتا نہیں کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے, اللہ پورا کرتے رہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ نسخہ تو ہم کو ملنا چاہیے, تنخواہ تو 500 خرچ ہو جائے 1000 2000 اور ادھر ادھر سے آتے بھائی بچوں وہ بہت متوکل ہے اللہ بہت نیک. چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو تو وہ عید میں دوسری عورت کے جلباب میں شامل ہو جائے. شرط ذکر فرمائی اور جواب شرط کو حذف فرما دیا اعتمادن علی الحدیث. عاقب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید مصنف نے جواب شرط کو اس لیے حذف فرما دیا کہ حدیث کے لفظ لکل بھی سہا صاحبتها من جلبابها میں دو احتمال ہو سکتا ہے, یہ من جنسیہ ہو اور معنی ہو من جنس جلابیبها, اور ہو سکتا ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہو اور معنی ہو من بعض جلبابها. آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بے معنی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بات بیان ہی نہیں کی ہے, بھی ظاہر سے معلوم جو ہوتا ہے اس کو لے لو. من جلباب کے معنی یہی ہے کہ اپنے جلباب میں شامل کر لے. جلباب کی تفسیر کتاب الحیض میں بیان کی جا چکی ہے, قیل الخمار وقیل الاعرض منه وقیل صوب واسع. وبه قال حدثنا ممامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يوسف بن حفص بن كثير قال عن حفص بن كثير قال كنا لما جواري ان يخرجن يوم العيد فجاء امرأة فنظر قال من قاسم قال اذا فحدثنا ان زوج اختها ندم عن النبي صلى الله عليه وسلم انت اهلك غزوه فكانت اختها معه في ست غزوات وسلم کا جب بھی تذکرہ کرتی تو بے بھی کہتی ہیں وہ مفتم بے بھی میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہے تقدم الحدیث اور 46 لیکن یہ یہاں دیکھا ہی نہیں, بس حدیث پیچھے آپ کی سوچا صفا لکھوں تو یا چلیے یا نہیں ہو کہیں عیدگاہ میں تو جائیں گے, عید میں تو جائیں گے لیکن عیدگاہ میں نہیں جائیں گے, اس لیے جو اپنی حیض کی وجہ سے نماز تو پڑھ نہیں سکتی اور خام خواہ اس سے جگہ ان کی وجہ سے جگہ محبوس ہو جائے گی, عیدگاہ میں نہ جانا. اکثر حضرات کے یہاں علاوہ لطف ہے اور بادشاہ کیا کہتے ہیں حرام ہے, کہتے ہیں عیدگاہ مسجد کے حکم میں ہے, لیکن جمہور عیدگاہ کو مسجد کے حکم نہیں مانتے. چلیے